Egia da, girela belaunaldi bat justuki ez duena ezagutu gatazka ahmatuaren garai hori, baina bai horren ondorioak pairatu eta pairatzen ditugula eta gaia hurbiletik bizi dugula. Ara, azken urteetara entzina pausoak eman dira, Ipar Euskal Herrian bereziki bizi izan dugu bakegileen dinamika azkar hori, ez, blokatze eguna eta bar, eta aintzina pausoak lortu dira. Dispertsioarekin bukatzea lortu da ere, baina oraindik badira pausoak egiteko, oraindik badira preso andana bat, eta segitu nahi dugu bide hortan gure ekarpena egiten, eta aski naturalki bat egiten dugu urtarrilaren 13ko manifa horrekin eta giltzak dinamikarekin, eta inportantea ikusten genuen Ipar Euskal Herritik ere gazteok hori erakustea eta argiki gure engaiamendua plazaratzea eta dei egitea manifestaldi hortara.